إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا شيخ سؤالي نقول لك جي إجماع ينحتاج يكون دليل أو هيحتاج يكون دليل إجماع ينحتاج يكون دليل لا بد أن يستند إلى دليل لا بد أن يستند إلى الدليل أجابوا تكوت نو دليل تنا قرآن تنا سنة الله كسيما جنب هلي نحلالي جنب هلي نحرام نمتمنى كسيما جنب هلي نحلالي أو كسيما نحرام كنا هذي يكون دليل تن كنا فايدة غان يا إجماع jibu ni kwamba anasema ndugu yetu kwamba ikiwa kweli tuna dalili ima Qur'ani au sunna imesema jambo ni halali au ni haram faida sasa ya ijmaa kwanza kabisa katika hii nukta ni kwamba unaanguka utafutaji wa wale mujitahidun inakuwa hawana kazi tena moja na mbili naam kuwepo kwa ijmaa kuna kuwa kuna kithirisha dalili nyingi tuna Qur'ani tuna sunna na pia vile tuna ijmaa ijmaa tunasema nini masawa fani ijmaa tunasema ijmaa malaki nini ndi masaba kweli haya umefanyaje kwa hiyo tukisema tu ijmaa lazima tuseme radhiallahu anhum wetu ijmaa maana yake nini? Makubaliano ya? Nani? Makubaliano ya masahaba inaitwa ijmaa. Tayib. Taharifu zimeganyika sehemu gapi? Taharifu zimegawanyika katika sehemu tatu. Kweli? Omari usahihi ni upi? Taharifu ni kanyika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Ya kwanza? Lafudhiyu. Uwe shee hapa? Hana wainama ataka jificha. Lafudhiyu ni kanyika sehemu ngapi? Taharifu lafudhi mganyika sehemu ngapi? Ya kwanza. Atamko nini? Kwa Kiarabu atamkaje? Mfano. Taharifu katika maneno, mfano. Tupe taarifu ya lughatan. Taharifu lughatan. وصوابه نعم تحريف لفظي imegawanyika sehemu tatu sehemu mbili sehemu tatu ya kwanza ya pili تحريف في زياده ehe au bi ziada ya nne ya tatu تحريف bi ziada til kalima tupe mfano wa تحريف bi ziada til kalima كلمة اها Tupe mfano. Wajaa rabbuka. Ehe. Wajaa amru rabbika. Wajaa amru rabbika. Kwa imefanyiwa tahrif ya kuzidisha neno. Wajaa amru rabbika. Mfano mwingine? Kwenye kalima. Yanzilu Allah ila samai dunya. Hayo wanasema? Inashuka? Inashuka na nini? Kudra. Yanzilu kudratuhu. Ndiyo hivyo? Eh? Yanzilu rahmatuhu. Yanzilu rahmatuhu. تحريف بزيادة حرف إيبو يلا مفنواكي أهي استولى استوى معنا استولى قال الشيخ حفظه الله تعالى التحريف الثاني كجوانو تشابيلي كتحريف نمبر 2 الثاني التحريف المعنوي تumeona kwamba kuna tahrifu lafzi au kwanza tunasema watahrifu yanqasimu ala qismain na tahrifu migawanyika sehemu mbili ya kwanza ni tahrifu at-tahrifu lafzi na ya pili ni at-tahrifu al-ma'nawi At-tahrifu al-lafzi tumeona kwamba imegawanyika sehemu tatu tahrifu bishakli wa tahrifu biziadati al-harfi biziadati harfin wa tahrifu biziadati kalima Tunaingia kipengele cha pili cha tahrif tahrif kubadilisha at-tahrifu al-ma'nawi Ma maana at-tahrifu al-ma'nawi anasema huwa taghyiru ma'na al-kalima تحريف المعنوي ناكو نكبدلش معنى ينينو دون التعرض دون التعرض بلا يكبوز للشكل ولا لللفظ بلا يكبوز شكل ولا لفظ تحريف المعنوي نكبدلش معنى تحريف اللفظ ni kubadilisha maana ya neno tahrifu huwa taghyiru maana al-kalima ni kubadilisha maana ya neno bila ya kupuuza shakli wala lafzi kwa maana mtu haangalii shakli wala haangalii nini tamko wadhālika ka qawlihim na hiyo ni kwa mfano wao kauli yao waliposema fi qawlihi ta'ala kwenye kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala waliposema bali yadahu mabsuutatani bali mikono yake miwili Allah imekunjuka wao wanasema ai maana yake bali yadahu bali mikono yake wanasema wao bal qudratuhu au ni'matuhu wa ghairi dhalik bali wao wanasema bali nguvu ya Allah bali uwezo wa Allah au neema ya Allah ndio imekunjuka maana lile tamko la yadahu hawaligusi Sawa jamani. Tamshi lile wala shakli la neno yadahu hawagusi. Tamko la yadahu hawagusi. Shakli za yadahu hawagusi. Lakini ile maana ambayo inakusudiwa kwenye mkono. Ile maana inakusudiwa kwenye nini? Kwenye mikono ndio wanayobadilisha. Allah anasema bali mikono yake miwili imekunjuka, wao wanasema uwezo wake ndio unakunjuka. Neema zake ndizo zinakunjuka. Ndio taharifu wesh. المعنوي وقد توسع ابن القيم في الكلام على التحريف في كتابه صواعق المرسلة وقد توسع ابن القيم نكو حقيقة أمكنجوك قوبانا ابن القيم الإمام ابن القيم في الكلام كاتيكا كزنغمزي على التحريف وسيالة مسائل التحريف كاتيكا كتاب جاكي الصواعق المرسلة Ukifungua kitabu hicho Ibn al-Qayyim As-Sawa'iq al-Mursala utamkuta humo Ibn al-Qayyim ameelezea kwa upana na marefu masala mazima ya ubadilishaji imma uwe ni wa shakli imma uwe ni wa herufi imma uwe ni wa neno au wa maana kifungua kitabu hicho utakuta maelezo mengi sana Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fanzuruhu in shi'ita. Sheikh anasema basi angalia ikiwa kama unataka. Tambih, anasema tambih, ahlut tahrif yusammuna tahrifahum ta'wila. Ahlut tahrif, watu wa kufanya tahrif, wa kubadilisha badilisha, yusammuna au yusammuna tahrifahum ta'wila, wanaita kule kuibadilisha kwao, kubadilisha kwao na kuita ta'wil. Watu wa tahrif wanaita kule kubadilisha kwao, hawaiti tahrif, wanaita nini? Ta'wil. Lima ya'lamuna anna lafdha at-tahrif, kwa kile wanachojua, anna lafdha at-tahrif, kwamba hakika tamko la tahrif, qad jaa al-Qur'an bi-dhimma, Qur'ani imekuja kulitamka vibaya, Qur'ani imelitamka vibaya neno tahrif, Qur'ani imelitamka kwa ubaya. Kwa hiyo wao wanaita nini? Ta'wil. Wao kazi yao ni kubadilisha, lakini hawaiti kule kubadilisha kwao kama ni tahrif, wanaita nini? Ta'wil. Wanafanya hivyo kwa sababu gani? Lima ya'lamuna, kwa kila wanachojua, anna lafdha at-tahrif, kwamba tamshi tamko la tahrif limekuja kwenye Qur'ani kwa kusemwa vibaya na kutamkwa vibaya. Allah ametamka vibaya neno tahrif, kwa hiyo wao wanakimbia. Kama qala subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, minal ladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi, miongoni mwa wale ambao wamekuwa ni mayahudi, yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi, wanabadilisha maneno kutoka kwenye sehemu yake. Miongoni mwa wale ambao wamekuwa mayahudi, wanabadilisha maneno kutoka katika sehemu yake. Kwa maana wanatoa, limekuja hakika yake ni hivi neno, wao wanalibadilisha. Kwa hiyo unaona kwamba sifa ya kufanya mabadiliko ya herufi, mabadiliko ya neno, ni sifa ya watu gani? Mayahudi. Kwa hiyo wao wanakimbia wakisema kwamba wao ni ahlu taharif, kwamba ni watu wa kufanya taharif, maana yake tayari wameshaingia katika kufanana na nani? Na mayahudi. Kwa hiyo wanakimbia, hawasemi kwamba wao ni ahlu taharif, bali wao wanasema kwamba ni ahlu ta'wil. Fanusiba at-tahrifu ila al-yahudi, ikaegemezwa tahrif kwa mayahudi. At-tahrif tumesema ni kubadilisha, kwa maana ni kupindisha kitu, ukitoa kwenye usawa kukupeleka kwenye njia nyingine. Eh, mfano tulitoa nini? Tahrif inayofanyika ya kimaana, ya kulitoa, ya kutoa ile maana inayojulisha kisawa sawa, unaitoa kwenye maana hii unaipeleka kwenye maana nyingine. Mfano tulisema nini? Hey, qawlu al-qaramita. Qaramita wanasemaje? Wa muhsin. Sala tano, si ndio? Tumefaradhishiwa sala tano sisi Waislamu. Subuhi, dhuhuri, asri, magharibi, isha. Wao wanasema hii amri ya kuswali, nyinyi Waislamu hamjaielewa vizuri, nyinyi hamjaielewa. Nyinyi maana yake mmedhania kuingia msikitini, sijui kuchukua udhu, maana kuchukua, sijui kuswali tahiyatul masjid, ndio mmedhania hivyo, lakini sio maana yake hivyo. Aya iko wazi, waqimu salata warka'u ma'ar rafi'in. Wao wanasema a, zile swala tano zinakusudiwa ahlul bait, mtu awapende ahlul bait, familia ya Mtume alayhi salatu wasalam, watu watano tu. Mpendo wa kwanza nani? Hasan. Wa pili? Hussein. Tatu? Ali. Wa nne? Fatima. Wa tano? Kwa hiyo ndo swala tano sasa. Ukishawapenda ndo umeshaswali hapo. Kwa hiyo maana ya dhahir iko wazi kabisa, wao wanaipindisha, ndio inaitwa taharifu. Waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Aya imekuja hivyo. Waqulu hittatun. Waqulu hittatun tena. Wanasema waqulu hintatun. Hintatun ni tumba ya ngano. Kwa hiyo mabadilisho shakli pale. Hii inaitwa taharifu. Inaitwa nini? Taharifu. Sasa hii taharifu, neno taharifu wamesifika nayo Mayahudi. Kwa hiyo hao wenye fani hii na tabia hii ya kufanya taharifu wanakimbia kuitwa wao ni ahlu taharifu, watu wa kubadilisha badilisha maneno. Wao wanajiita kwamba au na wanapenda kuitwa au wanaitwa kwamba wao ni ahlu ta'wil. Sasa Sheikh anasema لذا فإنهم يقولون هذا بس يتوسكي واو وكسيما تأويل كذا وكذا كذا وكذا ماسكي ونسيما إيه تأويل ينينو هيلي نكذا تأويل جنبو هيلي نكذا حواسمي تحريف واسمي تأويل جنبو هيلي نفل كذا كذا أنسيما ليقبل ويروج تحريفهم ويروج تحريفهم ليقبل إلي يكبريك إلي تحريف ياو يكبريك ويروج تحريفهم نا إلي ويينيز أو ويبامب ترويج إنا معنى يا إشاعة نا يبي إنا معنى يا زينا إلي ويينيز أو إلي ويبامب إلي تحريف ياو على من لا يهتدي للفرق بينهم للفرق بينهم واو نواسكيا من مارا كو مارا نسيما تأويل جنبو هيلي نكذا هواسمي تحريف lengo lao ili mtu akubali ili mtu akubali kwamba ndio ta'wil na vile vile ili waeneze kwa watu taharifu yao ile wanaoifanya mabadilisho ubadilisho wao leo uenezwe kwa watu gani man la yahtadi lilfarq bainahum kuwaenezea au kumuenezea yule ambaye hajui tofauti kati ya taharif na ta'wil kwa hiyo kama wewe mwanafunzi ukikutana katika vitabu vyao imeandikwa ta'wilu kadha ta'wili hadha kadha ta'wili ya hivi waona kama maana nzuri kwamba yawezekana kwa tafsiri hasa ile maana unaiona kama ni sawa lakini wao lengo lao ili wewe ukubaliane nao katika hiyo kwamba wao ni ahlu ta'wil vile vile ili waeneze ile taharifu yao mbaya waieneze kwa watu watu ambao hawajui tofauti kati ya ta'wil na taharif. Haya ni masala tu asabia. Masala ya nne. Masala ya nne tumezungumzia taharif. Imesemwa taarifu ya taharif. Imesemwa kwamba at-taharifu kilugha ni huwa imalatu shay'in an haqiqatihi wa wajhi wa sawabi. Na istilahan fahuwa sarfu al-kalami an zahirihi al-mutabadiru minhu. Al-mutabadiru minhu manake ni Kiswahili. Ile maana iliyokuijia kwa haraka ndio al-mutabadiru minhu ila ma'na akhar la yadullu alayhi siyaq. Tukasema pia Sheikh akaonesha kwamba na taharifu imegawanyika sehemu mbili. Kuna taharifu ya kilafzi, kuna kubadilisha kwa tamko na kuna kubadilisha kimaana. Kuna watu wanabadilisha matamko na kuna wanaobadilisha nini? Maana. Ubadilishaji wa tamko umegawanyika sehemu ngapi? Tatu. Kuna kubadilisha zile fatha, kasra, dhamma. Kuna kubadilisha nini? Herufi. Kuna kubadilisha neno zima. Hiyo ni taharifu lafzi. Tuko pamoja jamani? Hiyo ni taharifu lafzi. Inabadilishwa shakli. Fatha, kasra, dhamma. Wakallama Allahu Musa anasema? Wakallama Allah. Ilikuwa Allah ndo asili aya imekuja hivyo. Lakini wao wanabadilisha wanasema wakallama Allah. Wakisema wakallama Allah, je, maana inabadilika? Inakuwa maana yake nini? Musa ndio akamsemesha Allah. Ndio inakuwa maana yake. Musa ndio akamsemesha Allah. Ukisema wakallama Allah. Ama ukisema wakallama Allah Musa, itakuwa maana yake nini? Allah ndio kamsemesha? Ukisema wakallama Allah, Allah ndio kamsemesha Musa. Sasa wao wanafanya taharifu, wanapindisha. Wanasema usiweke hu Allah, sema wakallama Allah. Hiyo ni maana ya kwanza ya taharifu. Taharifu tumesema ni kubadilisha. Maana ya pili ni kubadilisha herufi. Kubadilisha nini? Herufi. Aya imekuja Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah juu ya arshi yake amelingana sawa. Istawa. Hawasemi nini? Istawa, amelingana sawa. Wanasemaje? Istaula. Wanazidisha herufi. Istawa, istaula. Tukasema kwamba istaula inakuwa na maana gani? Sasa hii ndio ameingia kwenye shimo baya zaidi. Tukisema kwamba Allah ametawala juu ya arshi yake au Allah ametawala, maana yake kulikuwa kuna mtu akamtoa ndio akatawala yeye. Au ni baba kafa akamrithisha mwanae, kama mwanangu ndio mtawala wewe. kwa ameingia kwenye madhambi makubwa zaidi. Maana ya tatu, tahrifu lafzi ni ziada tu kalima, ni kuzidisha neno tu, ni kuzidisha neno. Allah subhanahu wa ta'ala huteremka mbinguni kila siku inapofika theluthi ya mwisho ya usiku. Yanzilu Allahu tabaraka wa ta'ala samaa'i dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir. Wao wanasema a yanzilu Allah, hapana, Allah ateremki. Yanzilu rahmatu, inateremka huruma yake. Kwa hiyo wakazidisha neno, tahrifu hiyo, inateremka huruma yake. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, na atakuja mula wako siku ya kiyama na malaika wakiwa mstari kwa mstari, saffan saffa. Ah, Allah anakuja siku ya kiyama, nyinyi na kwa muelewe, nyinyi akili zenu hazifanyi kazi, nyinyi ufahamu wenu ni mfinyu mno. Wajaa amru rabbika, itakuja amri ya mula wako. Kwa ni taharifu kalima biziadati kalima, na zote hizo ni batil. Taharifu ya mwisho nimesoma sasa hivi ni taharifu maanawi, ni taharifu au mabadiliko, kubadilisha maana. Aya inasema mikono, wao hawasemi mikono, wanasema nini? Kudra, au wanasema neema. Almas'alatu thamina, ma huwa ta'til. Mas'alatu thamina nasema ma huwa ta'til, nini maana ta'til? At-ta'til لا نكيفه ولا نمثله ولا نعطله في اللغه. انا اسمع كي لغه منينو التعطيل هو الترك والتخليه. الترك ni kuacha, والتخليه ni kubaki patupu. التخليه tu ni kubakia patupu. ومنه na katika neno taatil imetoka kauli ya Allah inayosema wa bi'ir mu'attalah, na kisima kilichoachwa wazi, kilichokuwa hakina mtu, kiliachwa hivi hivi, watu wake walikiacha kikawa hakina msimamizi, kipo ovyo ovyo tu. Wa bi'ir mu'attalah ay tarakaha ahluha wa ahmaluha, walikiacha watu wake na wakakipuuzia, wakawa hawakijali kabisa. Kwa hiyo neno at-ta'til linatokana maana ya nini? Kuacha. Sawa jamani? At-ta'til maana yake ni kuacha. Hiyo kilugha ya Kiarabu. Wa bi'ir mu'attala, na kisima kilichoachwa hohe hahe, hakina msimamizi, hakina mwenye kuchunga, hakina mwenye kusimamia. Wa fil istilahi, na maana at-ta'til ki istilahi huwa nafyu al-ma'na al-haq al-waridi fil kitabi wa sunna. Huwa nafyu al-ma'na al-haq, nako ni kuikanusha maana ya kweli, al-warid iliyopokelewa fil kitabi wa sunna, iliyopokelewa katika kitabu na sunna. Kuikanusha, unaikanusha maana ya kweli iliyopokelewa kwenye kitabu Qur'ani na sunna, ile maana ile wewe waikanusha. Maana hii ni ya uongo? Hapana, ni ya ukweli, wewe waikanusha. Hao ndio to ahlu ta'til, kazi yao ni kukanusha maana za kweli kabisa ambazo zimekuja ndani ya Qur'ani kwa sababu ya vipimo vya akili zao. Anasema huwa nawaani, na ta'til ipo aina mbili, al-awwal ta'til kulliyun wa ta'til juz'iyyun. Kuna ta'til ya ujumla na ta'til ya sehemu tu. Ta'til kulli, ta'til ya ujumla ya uzima. Wa huwa ma alayhi nufatul asma'i was sifat, nayo ni ile ambayo wanayo nufatul asma'i was sifati, wapingaji wa majina na sifa. Hii ndo wanayo ta'til kulli, wanakanusha kwa ujumla kabisa. Hii wanayo nufatul asma'i wa sifati, wale watu ambao ni wapinzani wenye kupinga kabisa majina na sifa. Min aljahmiyati, miongoni mwa aljahmiya walfalasifa, wana falsafa, walqaramita, na vile vile qaramita, wa ghairihim, na wengineo. Ukiambiwa man hum nufatul asma'i wa sifati kulliyan, ni wakina nani ambao wanapinga majina ya Allah na sifa kwa ujumla? Jibu la haraka haraka unasemaje? Jahmiya, al-falasifa, wal-qaramita wa ghairi. Hawa ndio ambao wameshika bendera za kukanusha maana za kweli ambazo zimepokelewa ndani ya Qur'an na Sunna. Al-Jahmiyya na Jahmiyya wanaochuoni kwa sasa hivi wanasema wapo, sio kama wameondoka, wapo falsafa nao wamejaa humu wetu. Yakulu mwana falsafa, anasema mwana falsafa mmoja, wasikia wategemea kwamba atatoa maneno ya busara, atoa mashairi ya Kiarabu yasiyo kuwa na aqida wala yasiyo kuwa na nini. Walqaramita ndio hao tumeyasema. Na walillahi alhamdu, shekhe huyo hichi kitabu mwanzoni ni mukaddima, amekuja mbele kote huko ameelezea Al-Jahmiyya ni nani, nani mwanzilishi wa firqatu Al-Jahmiyya, fikra zao, maneno yao, yako kombe utayakuta, falasifa utayakuta, walqaramita utakuta. Lakini sisi tutasoma hao wa pili tu hapo na katika kundi la pili kwa kuelezea kwa ufupi tu. Athani ta'tilun juz'i. Kwa hiyo ta'tili ya kwanza ni ta'tilun kulli. Hii ipo kwa wale watu ambao wanakataa majina ya Allah na sifa zake kwa ujumla, wao wanazikanusha kabisa. Kwa hiyo ukiambiwa wewe una fikra za kijahmia, maana yake wewe sifa zote zilizokuja ndani ya Qur'ani hauzikubali. Umezikanusha moja kwa moja. Ni ta'tilun kulli. الثاني تعطيل جزئي. تعطيل جزئي وهو ما تعلق بنوع نايو نيلي ambayo imefungamana na aina fulani tu. Kuna aina fulani ya sifa ndio mtu amezikanusha. Wa huwa ma taallaqa bi naw'in, ni ile ta'til iliyofungamana na aina fulani tu ya sifa. Kwa maana kuna sifa fulani wazikataa, au amekataa njia fulani, au amekataa lafzi, au amekataa maana. Wa haulai kal mu'tazila. Nani kuniambia mwanzilishi wa firqatu mu'tazila anaitwa nani? Eh? Nani? Eh? Wasil ibn Ataf. Hii ta'tili hii ipo kwenye aina fulani tu. Yaani maana yake hawakanushi sifa zote, si ndio? Wao wanakanusha sehemu tu, kijisehemu tu. Na hii ta'tili hii ipo kwa baadhi ya makundi. Mathala kal mu'tazila. An-nafina lisifati duna al-asma'i. Al-mu'tazila an-nafina ni wale wenye kukanusha lisifati, wanakanusha sifa zote duna al-asma'i, bila majina. Kwa maana mu'tazila sifa za Allah zote wanazifanyaje? Unazikanusha. Je, majina? Hawa kanushi. Duna sifat, duna al-asma'i. Hao ni al-mu'tazila. Kwa maana wanakanusha baadhi na vingine wanafanyaje? Wanathibitisha. Lakini ta'tili ya kwanza, wao si majina wala sio sifa, vyote wanakanusha. Ta'tilun kulliyun. Kisha kanaelea akasema wal ashaira. Na vile vile ashaira nao vile vile. والكلابية والماتريدية النافين لبعض الصفات دون بعض. أشاعرة كنديلو. كلابية نكنديلو. الماتريدية كنديلو. هوا وتي هوا النافين لبعض الصفات نوكانوشاو باذي صفة دون بعض. كنيو من السنجيني كما كنا صفة فلان وكيزيونا إيزي أعزتاك كنا صفة زنجيني ونسمع إيتي ساو. Hao ni ashaira, kullabia, matiridia. Na hawa ashaira hawa, kama tulivyosema, ashaira, wao mwanzilishi wao kabisa wa kundi la ashaira ni Abil Hasani al-Ash'ari, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Abil Hasani Ali ibn Ismail al-Ash'ari, huyu ndio mwanzilishi wao, pamoja kwamba huko mbele atakuja yote. Jina lake ni Abil Hasani Ali ibn Ismail al-Ash'ari. Lakini huyu bwana alikaa katika madhehebu haya miaka mingi sana. Kisha baada ya hapo fataraja, akaandika kitabu chake kinaitwa Al-Ibana. Kile kitabu alipokiandika akaonesha kwamba yeye ameshikamana na madhehebu aliyosimamia Al-Imamu Ahmad. Kwa hiyo akawa amejivua na yale makosa yote ya kiashaira aliyokuwa nayo. Sasa wafuasi waliomfuata wakabakia kwenye dimbwi mpaka kesho. Aliyewaanzilisha akawachomoka akawakimbia, yupo kwenye madhhabi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa katika sifa na asma. Wao wakabakia katika dimbwi lao mpaka leo wanaogelea na wamo humu wetu. Ndio hawa mnawasikia nakwambia Allah yuko popote. Chawasikia watu wao. Wamuuliza mtu akamwambia bwana Allah yuko wapi? Popote. Kwenye mfuko vipi upo? Madimbu ya mavi. Ah bwana mbona mnataka kutukana Allah? Sasa nasema popote bwana. Eh? Ash'ari nisbatun ila Abi al-Hasan Ali ibn Ismail al-Ash'ari. Alikuwa kweli yeye ndo mwanzilishi wa dhehebu hayo. Lakini baada ya kukaa muda mrefu na kudurusu na kuangalia akapata ubainifu akaenda kuungana madhehebu ya nani? Ya Imam Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi. Na akaandika kitabu chake cha Al-Ibana kuonesha kwamba yuko mbali kabisa na yale aliyokuwa nayo mwanzo. Kwa hiyo wafuasi wakabakia wameangalia mizizi tu ya batil. Wal-Kullabiyya hawa wanaegemezwa kwa mtu mmoja anayeitwa Abi Muhammad Abdullah ibn Sa'id al-Ma'ruf ibn Kullab. Kullabiyya hawa wanaegemezwa kwa mtu anayeitwa Abi Muhammad nisbatun ila Abi Muhammad Abdullah, jina lake ni Abdullah ibn Sa'id. Mwanzilisho madhehebu haya na kundi hili inaitwa Abdullah ibn Sa'id, maarufu kwa jina la Ibn Kullab. Na huyu sasa Ibn Kullab huyu Abdullah ibn Sa'id ndio shekhe wa Abil Hasan. Hana kizazai. Aliyemfundisha Abul Hasan mwanzilisho madhehebu ya Ash'ari alikuwa anaitwa Abdullah ibn Sa'id bibi maarufu Ibn Kullab. Huyu ndio shekhe. Halafu mwanafunzi ni madhehebu ya nini? Ash'ari. Sawa jamani? والماتريديه نكون الماتريديه هي نسبه الى ابي منصور الماتريدي كانوكا اتركي na wale kama watu wa jamaa wanao ndugu zao niishi Uturuki emu muulize madhehebu ya huko ya watu wa kule ni madhehebu gani Uturuki Maturidia ni wengi sana eh na sio hapo tu Kazakhstan pia wapo Maturidia na ndio madhehebu yameshika hatamu katika nchi ya nini ya Kazakhstan. Nimesoma na hao watu natuambia hayo maneno. Kazakhstan ni mji ambao upo katika bara la Asia. La hawla la quwwata illa billah. Na mvua imekuja hii. Na tuishie hapa sababu ya dharura hii. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.